Гэта Радыё Свабода. Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце. Кожны дзень падзеі і галасы свету і Беларусі. Сёння ў праграме: Залаты запас свабоды, вострая брама, беларускі культурны кантэкст 20-га стагоддзя, перадача Сергея Дубаўца 1997 году і беларускія раздарожжы Сергея Абламейкі, перадача 1997 году на тэму «Смаленск у беларускай гісторыі». Адразу пасля навінаў. У эфіры «Свабода» у Менску 21 гадзіна, у праскай студыі навінаў далей Стася Вашкевіч. Сёння ў свеце. У Грэцыі на паўторных датэрміновых парламенцкіх выбарах прыхільнікі і праціўнікі пагаднення з еўразвязам аб фінансавай дапамозе атрымліваюць аднолькавую колькасць галасоў. Паводле экзітпола, за леварадыкальны блок Сырыза, які ў выпадку сваёй перамогі абяцае скасаваць пагадненне з еўразвязам, прагаласавалі ад 27 да 30% выбарцаў. Правацэнтрыцкая партыя «Новая дэмакратыя», якая выступае за выкананне абавязкаў перад міжнароднымі крэдыторамі, мае пакуль на 0,5% болей. У выпадку перамогі левых і іх адмовы ад жорсткіх захадаў бюджэтнай эканоміі, афіны могуць быць змушаныя пакінуць зону еўра і вярнуцца да нацыянальнай валюты. Аналітыкі прадказваюць, што гэта можа абвастрыць пазыковы крызіс у Грэцыі і выклікаць ланцуговую рэакцыю крызісаў у іншых краінах еўразвязу. Папярэднія выбары ўсяго 2 месяцы таму завяршыліся патам з-за таго, што ніводная з палітычных сілаў не атрымала дастатковай перавагі, каб сфармаваць урад. Працяглая адсутнасць ураду з паслядоўнай эканамічнай палітыкай пагражае краіне дэфолтам. Працягваем навіны. У Францыі, дзе сёння праходзіць другі тур выбараў у ніжнюю палату парламенту, нацыянальны сход, экзітполы прадказваюць новую перамогу сацыялістычнай партыі, чый прадстаўнік Франсуа Алянд быў нядаўна абраны прэзідэнтам краіны. Чакаецца, што сацыялісты і іх блізкія саюзнікі зялёныя атрымаюць больш за палову мандатаў. Улічваючы, што сацыялісты ўжо кантралююць верхнюю палату, сенат і выканаўчую ўладу, перамога на выбарах у нацыянальны сход сканцэнтруе у іх руках найвялікшую ўладу за часы існавання партыі. Гэта дае магчымасць учыніць радыкальныя крокі для пераадолення эканамічнага крызісу ў еўразвязе. Аналітыкі, аднак, выказваюць сумневы ў гатовасці саміх пераможцаў да рашучых дзеянняў. У Егіпце ў апошні дзень другога туру першых свабодных выбараў прэзідэнта ў гісторыі краіны назіраецца надзвычай нізкая яўка. Паводле ранейшага пагаднення, новаабраны лідар павінен будзе пераняць уладу ад найвышэйшай вайсковай рады, якая кіруе краінай цяпер. На найвышэйшую пасаду прэтэндуюць Мухамад Мурсі, падтрыманы ўплывовай арганізацыі «Браты мусульмане», і Ахмед Шафік, які быў апошнім прэм'ер-міністрам пры зрынутым летась прэзідэнце Хосні Мубараку. У чацвер Канстытуцыйны суд Егіпту абвясціў нелегітымнымі нядаўнія першыя свабодныя выбары ў парламент, на якіх перамаглі ісламісты, і ў суботу ўлады абвясцілі яго распушчаным. Прыхільнікі дэмакратычных перамен бачаць у гэтым імкненне вайскоўцаў, якія кіруюць Егіптам пасля звяржэння Мубарака, у імкненні захаваць за сабой уладу. Раней Мухамад Мурсі прыгразіў новай рэвалюцыі ў выпадку, калі выбары будуць сфальшаваныя на карысць Шафіка, які карыстаецца падтрымкай войска. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце ізноў прыблізна праз гадзіну. Нагадаю, нас можна слухаць і чытаць у інтэрнэце па адрасе свабода.by.